ambil janji pengene rikon ngomong walase wes iya opo mu gawe alesan rikon ngomong wis mati opo mung jawe ngapusi ngelarani ati hantu suci pekiane riko nang ison iki mati.